یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تبطلوا صدقاتکم مبرباد وی خیراتنا فل بالمن والاذا فض باطنی سارا او پبد رد سارا چی بد رتی ہوئی ہو دغا دخپل خیرات اغا جر او ثواب اغا دی برباد کوا. المستطرف فی کل فن مستغرف پائی کی علامہ ابحیشی یو واقعہ ذکر کرے گا. وہی یو سڑے اگر جسا کی یو فقیر آواز اک کہ خیر راڑ افرے مو بخا ندے لگیا لے چر بھی حلال کرے وے خزا و خاون ناس دی یو بے داغین فراق گئی کل چی دی فقیر آواز اک نجوڑے دے وربار شو او دی فقیر تے دیر بد ردو فقیر تے دیر بد ردوی اجوڑی بس فقیر لاؤ بس پلا مخا واندی اغا لاؤ او دے بیا پور دراغے او دی خزی سرا ایو بے اغا خپل چرگ و اغا ڈوڑی خوری نو سو زمانہ بعد اللہ انقلاب راوستی دو او دا سڑے دا دا سی غریب شو چی دا خپل خزی دا ساتلو قابل نش مجھے اولا کی دا آخر اگا خزی لے طلاق ورکل او بس دا شانی پاتی شو او مجبور شو با دی باندی چی خپل رست جولای اترلا او کل یو کسا کی آواز کرے خیر رال اخرام بخا کل بلا کسا کی آواز کرے خیر رال اخرام بخا یو رس دے یو کسا کی ادری دو آواز یو کسا خیر رال اخرام بخا نو یو سرے لگی آوے پلی خزی سران یو بے دوڑای خوری چر جلال کرے رے ندا آواز جوش ندا سڑے ہو لگی دو خزی لے سو جواڑو کی اڈوڑای ورکل او ورتیوی جی کسا کی را فکر چی آواز کئی ندا دل ورک نبا جوڑی دی خزی اگر اڈوڑای واقستی دا کسا کی را فکر لورک را او کل چی را واپس سنو جاڑی چی جاڑلی ندا خاون ورتوی دا تولی جاڑی دی النوی تو خیر خاون نپری خو دی رجی دا سی جل دے چی تولا جی دی او فقیر اگل دی روڑای ورکر سواپس یو نجاری دا اولی چی نپری خو دی رنا دی ورطوی کتوائی نوزو بطالا بلکل رشتیا خبر او کم نو نادا اگل ورطوی رشتیا ہوا ہے ورطوی دا کسا کی چی آوازو کر او ما ولا خیر بار دنو یو وقت کی دو دو پا نکات دو ما داد ما خاون دو تو ما تا یاد شی چی او پیرا مونگا دوڑای فارا او دغشانی زان لمو تکلوب کرو چرگ محلال کرو یو فقیر کسا کی آوازو کر نو دے وربار شو او تیڑیر بد رکو ابس بیا رہے روڑے فرا اللہ پذبان انقلاب راوستے دو او بالکل دے دا تش ساتن نو دخد ساتن منو نمال طلاق را کر نو دا فقیر والے ہوئی زغل رشتیا ہوا ہم ورتے ہوئے آو وی اگر زوم چی کسا کی میں آواز کڑے ہوا اگر سنید دیر رسل ہوں بدر دی رات ہوئے دی دی سکول کی تابون جی پکوائے ہو سبق وقت ایک سا نہیں گزرتا وقت یو شانی میں تیری اللہ رضاد دے کیا گا انقلاب راولی ناغدہ کولشی چھو بل اس طرح بسا کی ادرولے دے آگا وی خیر را رہی خورے مبکا نگر آگا تام دا وی کسا کی ادرولشی مطلب دا شاک کچی دیست خیر خیر آتور کو بد رد نوایا آغا پا خلو بدو ردو باندی آغا خیر خیرات آغا مخراب ہوا. قول معروفون ونا شرعی او بخن ورلا من صدقت دا خیراتنا یدبوها آغا چور پسی کولشی پائے پسی بدرد واللہ واللہ ونیون بے پرواز استا خیراتنا حلیم او ترناک دے سزا نگر کئیا. یا ایھا الذین آمنوا اے مومنانو لا تبطلوا صدقاتکم مبربادو خیراتنا افضل بالمن والعزا تو بدر دوسرا بالمن پس باطنی سرا والعزا او تو بدر دوسرا باطن ازادا چتو گورا سور احسان میں در سرا کرے وے جمع ہوا جان میں علاوا وستی دل گرم سادر میں علاوا وستی دل بنین میں علاوا وستی دل احسان میں نمانی او بدی رضی دا دیا چی مرا خود من کو تکرو بانی لے شرینو بل مانی پس باتنی سرا والعذاو پا بدر رو سرا پشانت آگا چال کی لگئی مال قل رعا الناسی دپار دزان خیل و خلق تا ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر ایمان روڑی پا اللہ کو رد رستنائی ومثلوہو پس مثال دسیرات دا کمثل صوانی پشانت دیو گٹ دے آئے ترابون چوی پائے واند خاورا پاسواب ہوا بلون پس قرسی گیا دے دیتا وابلون تیز باران فترکہو سولدا پس پریز دیدا اچپوچا. حضرشی رحمہ اللہ مانا کولا سولدا اچپوچا او سولدا مانا صاف ستھرا بس یہ الوی گٹ دے پائے واند خاورا وا زمیرارو لگی دا اغا خاورو کی دانی پا ٹکڑی نو تیز بارا نو شدا سی چا اغا خاور میورا اغا تخم میورو لا یقدرون علی شیء مما کسبو لاس بطور نشید دی پس شیء مائن اغا سنا کسبو چی دی سامل کرے اس بے پلاس را نشی دکشانی مثال گدی خیرات دے پس باطنی برباد بلو سارا دس بات نکڑا اس بات نہیں سرے برباد کو ریا موت سرے برباد کو عمل کرے مجھے سرنگی قیامت مثال داغا شی بازار باران دے دب پلاس باندھے اس رانی شی لگا ددی گٹ والا پلاس باندھے اس عمران للا تو خم لاڑو خاور لاڑی بالکل گٹ صاف دوترا بادش درشان بدل اس ملاؤن شیعا ومثل اللذینا درم مثال درم مثال دے ادا درم مثال دے دپارد منفقین فی سبیل اللہ اللہ وی او مثال دے مان لگل دا کسان مثل اللذینا مانا مثل انفاق اللذینا مثال دے خیرات دا کسانو چھ لگئی معلوم اخبر دپارا طلب قولو مرضات اللہ رضا منتیا دا اللہ و تثبیتا من انبوز دیہن او دپارا دا مضبوطیا دا زان نسکلو کمثال جنت ان پشانت دے او باو دے دی ربوات ان نیتن اوار اوچت از مکبان دے اصوابها وابلون ورسی گلیتا تیز باران شیبدار باران فسور قیدا میویخ پلی ضعفین دوچان فا علم یصبها وابلون فس گجرون رسی گلیتا تیز باران فتول فس شبنم فرخم ولکا بیدا مدلو دا داس مثال لے دخیرات دا خلقو سمسید اللہ رضا دا لکا اونچتا ہوار از مکہ دا اونچتا ہوار از مکہ دا نارا اونچتا ہوار از مکہ دا سیدا چکو باران دے روشوار ناگی از اخپلی اوبر ای ساری کلیلی ہوار را اوبتی ننزی اوبتی نچرت نزی او اونچتا دا مطلب دا پردیو بمزن وردی چروانی کی ندا میری پلی دیشن ورکیا مطلب ہے دو مومن اخلاص یا دیا چدد دو چی اخلاص دیر دے مدا سے نشالے چنیوی دو چند اکڑی اللہ بولا یو پا سوار لسوا یو پا تلی سو بدلی ورکی او کچری نیت کی اخلاص نشتا دے کو مقصد رضا دا اللہ دا اگر چی نیت کی پورا اخلاص نشتا اللہ وی فیل انو صبح وابلون پس کچری ان رسیگی دی پا ستیب باران فتول پس پرخم ورتکا زیدہ مطلب دا اچھت از مکر مپرخ پی دیر پریوزی حضر شیر رحمہ اللہ وی پتی کیا دا دا فلسفی والا ہو دا علماء والا دا آگئی پتی کی اختلاف دے چھے بود ترقی دا ویخ نہ کئی او کدے ترقی دا سانگو نہ کئی نبادی ہوئی ترقی دا ویخ نہ کئی دس نہ کئی دا ویخ نہ کئی خبادی وئی نا دے ترقی دا سانگو نہ کئی لکوئی زنی دا سی بوٹی دی چھے دا آگئی ویخ نشتا لکا غزینی زیاری پا یو بوٹی وانی خوریشی دی دا آگئی کو تغا نشتا دے ویخی نشتا دے فاغا دا آگئی آگا شنوالی زیاروالی آگا برقرار دے اولی ذکر دا وزر لچانا کئی دا سانگو نا کئی جو ام دا حضرت شیر رحمه اللہ باوی چکل روڑی نپذمکا جکم بوٹی دی نو آگا وچ آگا وچ شی او کم بوٹی تی غرونو کی دی اچت دی ناغش نی دا اولی دا ذکرش نی چی آگا ودا دا برا نکای دا سانگو نای پر خڑی را بریوزی اچت دی نو دوری آگش نو لار دی نو دغشانی اللہ وی فیلن یصبها وابلون پس کچر ان رسیگی دیتا تیز باران فتول پس شبنم ولا کازی دیا پرخم ولا کازی دا اللہ پاسوان دی چتاو سا ملکو بسیر ایدون کے وی سلورم مثال دا غیر منفقین فی سبیل اللہ ایوات احدکم اے خواہ گریو تنستاسو ان تکون لہو جنتون دا چیشی دا پارا دا باغ من نخیل دا کجون وانا بن او دا انگرونا تجری چبئیگی من تحت الانہارو دا لاند دا انو دین نهرونا لہو دا پارا دا بیہا پدی ان باغ من کل سمرات دار قسم حاصلات نئیا ہر قسم میگی دی حاصلات دی واصواب غلق بارو ارسی دلید لبودا والے ولہو ذریت ضعفاء او دی اولاد ما شمان کمزوریا مطلب دا پتیر عمر باندے اللہ اولاد ورکڑے دے فاصوابہ اعصوار فسکر سیگیر تتیز باد فیہ نار چپائی کی جلوی فاحترقت فسکر سیگی دا بابا دا سی مثالے دے لکہ یو بڑا دے یو بڑا انسان دے آگے یو باغ کر لے ہوا آئی کی قسمان قسم میوی جی آگا باغ آگا خمیوہ دار دے او دے اس کمزور شوے دے بڑا دے اللہ والا پتیر عمر باندے اولاد ورکرے دے دے دے سلور نیمو شلو کالو اللہ والا اولاد ورکو ناگا اولاد مواردی دیکھ باغ باد باغ بانی آفت را گیا ناغ باغ اگا اس وزی دوا نوس دے کمزور ہے دو گٹھی دے نا اولاد معصومانی مدد کشانی پا دے شو درشان مثال دا چا دے دا آگا چا دے چا آگا مال لگئی مقصد اللہ رضا نیا نو بس جسنگا قیامت قائم شو نو دا اسواب آیا سوار نزیح نارون دا سی مثالے دے لکا جلوہ دے پا غباغ آغباغ اسور دوا نو دا شانی دا عمل آغا اگر دے دا حبا امن سورا نو فاحترقت پس اسور دے دا باغ نو دا پلاس بانی اسم را دیا کذالی کا دا شانی نبین اللہ بیانی اللہ لکم الآیات تاسو تا احکام دا پا رضی تتفکرون كتاسو سوجو كيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم